महाभारत वन पर्व सप्ताधिक शततमोध्याय। सगर के पुत्रों की उत्पत्ति 60,000 सगर पुत्रों का कपिल की क्रोधाग्नि से भस्म होना, असमंजस का परित्याग, अंशुमान के प्रयत्न से सगर के यज्ञ की पूर्ति, अंशुमान से दिलीप को और दिलीप से भगीरथ को राज्य की प्राप्ति। लोमसुवाच एतत्श्रुत्वान्तरिक्षाच्च स राजा राजसत्तमः यथोक्तं तच्चकाराथ श्रद्धां भरतर्षभ। लोमस जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, यह आकाशवाणी सुनकर भोपाल शिरोमणि राजा सगर ने उस पर विश्वास करके उसके कथनानुसार सब कार्य किया। एकैक सततः कृत्वा बीजं बीजं दराधिपः घृतपूर्णेषु कुम्भेषु तान् भागान् विदधे ततः। नरेश ने एक एक बीज को अलग करके उन सबको घी से भरे हुए घड़ों में रखा। धात्रैश्चैकैक स प्रादात् पुत्रः क्षण तत्परः ततः कालेन महता समुत्तर महाबला। षष्ठी पुत्र सहस्राणी तस्या प्रतिम तेजस रुद्र प्रसादात् राजर्षे समजायन्त पार्थिव। फिर पुत्रों की रक्षा के लिए तत्पर हो सबके लिए पृथक पृथक धाये नियुक्त कर दी। तदनंतर दीर्घकाल के पश्चात उस अनुपम तेजस्वी नरेश के 60,000 महाबली पुत्र उन घड़ों में से निकल आए। युधिष्ठिर, राजर्षि, सगर के वे सभी पुत्र भगवान शिव की कृपा से ही उत्पन्न हुए थे। ते घोरा क्रूर कर्माण आकाश परिसर्पिण बहुत्वाच्चावजानंत सर्वालोकान सहामरान। वे सब के सब भयंकर स्वभाव वाले और क्रूर कर्मा थे। आकाश में भी सब ओर घूम फिर सकते थे। उनकी संख्या अधिक होने के कारण वे देवताओं से ही संपूर्ण लोकों की अवहेलना करते थे। त्रिदशांश्चाप्यबाधयन्त तथा गंधर्व राक्षसान सर्वाणि चैव भूतानि सुरा समरसालिनः। समर भूमि में शोभा पाने वाले वे सूरवीर राजकुमार देवताओं, गंधर्वों, राक्षसों तथा संपूर्ण प्राणियों को कष्ट दिया करते थे। वध्यमानास्ततो लोका सागरैर्मन्दबुद्धिभिः ब्रह्माणं शरणं जग्मु सहिता सर्वदैवतैः। मंदबुद्धि सगर पुत्रों द्वारा सताए हुए सब लोग संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए। तानुवाच महाभाग सर्वलोक पितामह गच्छद्वं त्रिदशा सर्वे लोकैः सार्धं यथागतम्। उस समय सर्वलोक पितामह महाभाग ब्रह्मा ने उनसे कहा, देवताओं, तुम सभी इन सब लोगों के साथ जैसे आए हो वैसे लौट जाओ। नाति दीर्घेण कालेन सागराणां चयो महान भविष्यति महाघोर स्वकृतै कर्म भी सुराह। अब थोड़े ही दिनों में अपने ही किए हुए अपराधों द्वारा इन सगर पुत्रों का अत्यंत घोर और महान संहार होगा। एवं मुक्तास्ते देवा लोकाश्च वनुजेश्वर पितामह अनुज्ञाप्य विप्रजग्मुर यथागतम्। नरेश्वर, उनके ऐसा कहने पर सब देवता तथा अन्य लोग ब्रह्मा जी की आज्ञा ले जैसे आए थे वैसे लौट गए। ततः काले बहुतिथे व्यथिते भरतर्षभ दीक्षित सगरो राजा अय मेधे न वीर्यवान। भरत श्रेष्ठ, तदनंतर बहुत समय बीत जाने पर पराक्रमी राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। तस्यासो व्यचरत भूमिं पुत्रैः स परिरक्षितः सर्वैरेव महोत्साहे स्वच्छन्द प्रचरो नृप समुद्रं स समासाद्य निस्तोयं भीमदर्शनं रक्षमाण प्रयत्नेन तत्रैवान्तरधीयत। ततस्ते सागरास्तातर्हितं मत्वा हयोत्तमम् आगस्त्य पितरा चक्षुः अदेश्यं तुर्गं हृतम् तेनोक्ता दिक्षु सर्वासु सर्वे मार्गतवाजितम् समुद्रं ससमुद्र वनद्वीपां विचरन्तो वसुंधराम। राजन, उनका यज्ञीय अश्व उनके अत्यंत उत्साही सभी पुत्रों द्वारा सुरक्षित हो स्वच्छंद गति से पृथ्वी पर विचरने लगा। जब वह अश्व भयंकर दिखाई देने वाले जल शून्य समुद्र के तट पर आया तब प्रयत्नपूर्वक रक्षित होने पर भी वहां सहसा अदृश्य हो गया। तात, तब उस उत्तम अश्व को अपहृत जानकर सगर पुत्रों ने पिता के पास आकर कहा, हमारी यज्ञ अश्व को किसी ने चुरा लिया, अब वह दिखाई नहीं देता। यह सुनकर राजा सगर ने कहा, तुम सब लोग समुद्र वन और द्वीपों से सारी पृथ्वी पर विचरते हुए संपूर्ण दिशाओं में जाकर उस अश्व का पता लगाओ। ततस्ते पितराज्ञाय दीक्ष सर्वासुतं भयम् अमार्गन्त महाराज सर्वं च पृथ्वी तलम्। ततस्ते सागरा सर्वे समुपेत्य परस्परम् नाध्यगच्छन्त तुरगम् अश्वहर्तारमेव च। महाराज, तदनंतर वे पिता की आज्ञा ले इस संपूर्ण भूतल में सभी दिशाओं में अश्व की खोज करने लगे। खोजते खोजते सभी सगर पुत्र एक दूसरे से मिले, परंतु वे अश्व तथा अश्वहर्ता का पता न लगा सके। आगस्य पितरम चोचुः ततः प्राञ्जलयो ग्रतः स समुद्र वनद्वीपा सन्नदी नदम कन्दरा स पर्वत वनोद्देशा निखिलेन मही नृप अस्माभिर्विचिता राजन् शासनास्तव पार्थिव न चास्वम् अधिगच्छामो नाश्वहर्तारमेव च। श्रुत्वा तु वचनं तेषां स राजा क्रोधमूर्छितः उवाच वचनं सर्वा तदा देववशा नृप अनागमाय गच्छध्वं भूयो मार्गतवाजिनं यज्ञं तं विनाशस्वं नागन्तव्यं हि पुत्रकाः प्रतिगृह्य तु सन्देशं पितुस्ते सगरात्मजाः। भूय एव महिम कृष्णाम विचेतुम उपचक्रमुः अथा पश्यन्त ते वीरा पृथ्वी मम बदारिताम। तब वे पिता के पास जाकर उनके आगे हाथ जोड़कर बोले, महाराज, हमने आपकी आज्ञा से समुद्र वन द्वीप नदी नद कंदरा पर्वत और वन्य प्रदेशों से ही सारी पृथ्वी खोज डाली, परंतु हमें न तो अश्व मिला न उसका चुराने वाला ही। युधिष्ठिर, उनकी यह बात सुनकर राजा सगर क्रोध से मूर्छित हो उठे और उस समय दैववश उन सब से इस प्रकार बोले, जाओ, लौट कर न आना, पुनः घोड़े का पता लगाओ। पुत्रों, उस यज्ञ के अश्व को लिए बिना वापस न आना। पिता का वह संदेश शिरोधार्य करके सगर पुत्रों ने फिर सारी पृथ्वी पर अश्व को ढूंढना आरंभ किया। तदनंतर उन वीरों ने एक स्थान पर पृथ्वी का दरार पड़ी हुई देखी। समासाद्य बिलम तच्चाप्य खनन सगरात्मजाः कुद्दालेषेषु समुद्रम यत्नमासिताः। उस बिल के पास पहुंचकर सगर पुत्रों ने कुदालों और फावड़ों से समुद्र को प्रयत्नपूर्वक खोदना प्रारंभ किया। स खन्यमान सहित सागर वरुणालय अगच्छत परमार्तिम दीर्घमाण समन्ततः असुरो नगराक्षासी सत्वानि विविधानि च आर्तनादम अकुर्वन्त वध्यमानानि सागरै। एक साथ लगे हुए सगर कुमारों के खोदने पर सब ओर से विदीर्ण होने वाली समुद्र को बड़ी पीड़ा का अनुभव होता था। सगर पुत्रों के हाथ मारे जाते हुए असुर नाग राक्षस और नाना प्रकार के जंतु बड़े जोर से आर्तनाद करते थे। छिन्न शेषा विदेहाश्च भिन्नत्वगस्थी संधय प्राणिन श्रम दृश्यंत सतसोथ सहस्र। सैकड़ों और हजारों ऐसे प्राणी दिखाई देने लगे जिनके मस्तक कट गए थे, शरीर छिन्न भिन्न हो गए थे, चमड़े छिल गए थे तथा हड्डियों के जोड़ टूट गए थे। एवं ही कनताम तेसाम समुद्रम वर्णालयम यतीत सुमहान कालो न चास्व समुद्रेश्यत। इस प्रकार वरुण के निवास भूत समुद्र की खुदाई करते करते उनका बहुत समय बीत गया, परंतु वह अश्व कहीं दिखाई नहीं दिया। ततः पूर्वोत्तरे देशे समुद्रस्य महीपते विदार्य पातालमथ संक्रुद्धा सगरात्मजाः अपश्यन्त हयं तत्र विचलन्तं महीतले कपिलं च महात्मानं तेजो राशि मनुत्तमं तेजसा दीप्यमानं तु ज्वालाभिरुपावकम्। राजन, तदनंतर क्रोध में भरे हुए सगर पुत्रों ने समुद्र के पूर्वोत्तर प्रदेश में पाताल फोड़कर प्रवेश किया और वहां उस यज्ञ अश्व को पृथ्वी पर विचरते देखा। वहीं तेज की परम उत्तम राशि महात्मा कपिल बैठे थे, जो अपने दिव्य तेज से उसी प्रकार उद्भासित हो रहे थे जैसे लपटों से अग्नि। ते तम दृष्ट्वा हयम राजन संप्रहिष्ट तनुरुहा अनादृत्य महात्मानं कपिलं काल वो चोदितः संक्रुद्धा संप्रधावन्त अश्वग्रहणकांक्षिणः ततः क्रुद्धो महाराज कपिलो मुनिसत्तमः। राजन, उस अश्व को देखकर उनके शरीर में हर्ष जनित रोमांच हो आया। वे काल से प्रेरित हो क्रोध में भरकर महात्मा कपिल का अनादर करके उस अश्व को पकड़ने के लिए दौड़े। महाराज, तब मुनि श्रेष्ठ कपिल कुपित हो उठे। वासुदेवेति यम प्राहु कपिलम मणिपुंगवम सचक्षुर्विकृतम कृत्वा तेजस्तेषु समुस्त्रिजन् ददाह सुमहातेजा मंदबुद्धिन सागरान। मुनिप्रवर कपिल वे ही भगवान विष्णु हैं जिन्हें वासुदेव कहते हैं। उन महातेजस्वी ने विकराल आंखें करके अपना तेज उन पर छोड़ दिया और मंदबुद्धि सगर पुत्रों को जला दिया। तानो दृष्ट्वा भस्मसाद् भूतान् नारद सुमहातपा सगरान्तिकमागच्छन् तच्च तस्मै निवेदयत स तत्रुत्वा वचो घोरं राजा मुनिमुखोद्गतं मुहूर्तं विमना भूत्वा थाडुर्वाक्यम् अचिन्तयन् स पुत्र निधनोद्भूत दुःखेन समभिप्लुतः आत्मानम् आत्मना स्वास्य हयमेवान्वचिन्तयत अंशमन्तं समाहूय असमञ्जसतं तदा पौत्रं भरतसार्तूल इदं वचनम् अब्रवीन् षष्ठिस्थाने सहस्राणि पुत्राणाम् अमिततोजसां कापिलं तेज आसाद्य मत्कृते निधनं गताः तव चापि पिता तात परित्यक्तो मयालघ धर्मं संरक्षमाणेन पौराणां हितमिच्छता। उन्हें भस्म हुआ देख महातपस्वी नारद जी राजा सगर के समीप आए और उनसे सब समाचार निवेदित किया। मुनि के मुख से निकले हुए इस घोर वचन को सुनकर राजा सगर दो घड़ी तक अनमने हो महादेव जी के कथन पर विचार करते रहे। पुत्र की मृत्यु जनित वेदना से अत्यंत दुखी हो स्वयं ही अपने आप को सांत्वना दे उन्होंने अश्व को ही ढूंढने का विचार किया। भरतश्रेष्ठ तदनंतर असमंजस के पुत्र अपने पौत्र अंशुमान को बुलाकर यह बात कही। तात, मेरे अमित तेजस्वी 60,000 पुत्र मेरे ही लिए महर्षि कपिल की क्रोधाग्नि में पड़कर नष्ट हो गए। अनग, पूर्वासियों के हित की रक्षा कर रखकर धर्म की रक्षा करते हुए मैंने तुम्हारे पिता को भी त्याग दिया है। युधिष्ठिर उवाच किमर्थम राजसार्दूल सगर पुत्रमात्मजम् त्यक्तवान् दुस्तजम् वीरम् तन्मे ब्रूहि तपोधन। युधिष्ठिर ने पूछा, तपोधन नृपश्रेष्ठ, सगर ने किस लिए अपने दुस्त्यज वीर पुत्र का त्याग किया था, यह मुझे बताइए। लोमसुवाच असमंजसा इति ख्यात सगरस्य सुतोषभूत यम सव्याजनयामास पौराणाम सही दारकान क्रीडत सहसा साध्य तत्र तत्र महीपते गणेश क्रोशतो गृह्य नद्यां चिक्षेप दुर्बलान ततः पौरा समाजग्मुम भयशोक परिप्लुता सगरम चाभ्यभासंत सर्वे प्राजलि स्थिता तम नस्त्राता महाराज पर चक्रादिर्भयान। लोमत जी ने कहा, राजन सगर का वह पुत्र जिसे रानी सैब्या ने उत्पन्न किया था असमंजस के नाम से विख्यात हुआ। वह जहाँ तहाँ खेल कूद में लगे हुए पूर्ववासियों के दुर्बल बालकों के समीप सहसा पहुंच जाता और चीखते चिल्लाते रहने पर भी उनका गला पकड़कर उन्हें नदी में फेंक देता था। तब समस्त पूर्ववासी भय और शंका में मग्न हो राजा सगर के पास आए और हाथ जोड़ खड़े हो इस प्रकार कहने लगे, महाराज आप शत्रु सेना आदि के भय से हमारी रक्षा करने वाले हैं। असमंजो भयाद घोरा ततो नात्रात्मर्हति पौराणाम वचनम श्रुत्वा घोरम नृपति सत्तमः मुहूर्तम विमना भूत्वा सचिवान्नदम अब्रवीत असमंजाः पुरा दद्य सुतो मे विप्रवासिताम। अतः असमंजस के घोर भय से आप हमारी रक्षा करें। पूर्ववासियों का यह भयंकर वचन सुनकर नृपश्रेष्ठ सगर दो घड़ी तक अनबने होकर बैठे रहे, फिर मंत्रियों से इस प्रकार बोले, आज मेरे पुत्र असमंजस को मेरे घर से बाहर निकाल दो। यदि वो मत्प्रियम कार्यम एतशीघ्रम विधीयताम एवं मुक्ता नरेन्द्रेण सचिवास्ते नराधिप यथोक्तम त्वरिता चक्रुर्यथाज्ञापितवान् नृपः एतत्ते सर्वमाख्यातम् यथा पुत्रो महात्मना पौराणाम हितकामेन सगरेण अभिभाषितः अंशमासो महेश्वासो यदुक्त सगरेण हि तत्ते सर्वं प्रवक्ष्यामि कीर्त्यमानं निबोध मे। यदि तुम्हें मेरा प्रिय कार्य करना है तो मेरी इस आज्ञा का शीघ्र पालन होना चाहिए। राजन महाराज सगर के ऐसा कहने पर मंत्रियों ने शीघ्र वैसा ही किया जैसा उनका आदेश था। युधिष्ठिर पूर्ववासियों के हित चाहने वाले महात्मा सगर ने जिस प्रकार अपने पुत्र को निर्वासित किया था वह सब प्रसंग मैंने तुमसे कह सुनाया। अब महाधनुर्धर अंशमान से राजा सगर ने जो कुछ कहा वह सब तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे मुख से सुनो। सगर वाच पितुश्चतेहं त्यागेन पुत्राणां निधनेन च अलापेन तथा स्वस्य परितप्यामि पुत्रक। सगर बोले, बेटा तुम्हारे पिता को त्याग देने से अन्य पुत्रों की मृत्यु हो जाने से तथा यज्ञ संबंधी अश्व के न मिलने से मैं सर्वथा संतप्त हो रहा हूँ। तस्माद् दुःखाभिसंतप्तं यज्ञ विघ्ना च मोहितं हयस्यानयनात् पौत्र नरकान् मां समुद्धर। अतः पौत्र यज्ञ में विघ्न पड़ जाने से मैं मोहित और दुख से संतप्त हूँ, तुम अश्व को ले आकर नरक से मेरा उद्धार करो। अंशमान एव मुक्तस्तु सगरेण महात्मना जगाम दुखात्तम देशम यत्र वैदारिता मही। महात्मा सगर के ऐसा कहने पर अंशमान बड़े दुख से उस स्थान पर गए जहाँ पृथ्वी विदीर्ण की गई थी। स तु तेन एव मार्गेण समुद्रम प्रवेश अपश्यत्य महात्मानं कपिलं तुर्गं चतम। उन्होंने उसी मार्ग से समुद्र में प्रवेश किया और महात्मा कपिल तथा यज्ञ अश्व को देखा। स दृष्ट्वा तेजसो राशिं पुराण मृषि सत्तमं प्रणम्य शिरसा भूमौ कार्यम अस्मै निवेदयत। तेजो राशि मुनि प्रवर पुराण पुरुष कपिल जी का दर्शन करके अंशुमान ने धरती पर माथा टेक कर प्रणाम किया और उनसे अपना कार्य बताया। ततः प्रीतो महाराज कपिलोऽंशो मतो भवत वाच तैनम धर्मात्मा भरतोऽस्मीति भारत। भरतवंशी महाराज इसमें धर्मात्मा कपिल जी अंशुमान पर प्रसन्न हो गए और बोले, मैं तुम्हें वर देने को उद्यत हूँ। सवब्रे तुरगम तत्र प्रथमं यज्ञ कारणात् द्वितीयं वरकम तम वब्रे पितृणाम पावने क्षया। अंशुमान ने पहले तो यज्ञ कार्य की सिद्धि के लिए वहाँ उस अश्व के लिए प्रार्थना की और दूसरा वर अपने पितरों को पवित्र करने की इच्छा से मांगा। तम वाच महातेजा कपिलो निपुंगव ददानी तव भद्रम ते यद्यत् प्रार्थयते नघ। त्वयि क्षमा च धर्मस्य सत्यम चापि प्रतिष्ठितम् त्वया कृतार्थ सगर पुत्रवांश्च त्वया पिता। तब मुनिश्रेष्ठ महातेजस्वी कपिल ने अंशुमान से कहा, अनग तुम्हारा कल्याण हो, तुम जो कुछ मांगते हो वह सब तुम्हें दूंगा। तुम में क्षमा धर्म और सत्य सब कुछ प्रतिष्ठित है। तुम जैसे पौत्र को पाकर राजा सगर कृतार्थ है और तुम्हारे पिता तुम्हें से वस्तुतः पुत्रवान है। तब चैव प्रभावेण स्वर्गम जास्यन्ति सागराः स्थलभत्वं गताशेते मम क्रोध हुताशदे पौत्रस्य ते त्रिपथगाहं ते दिवादानयिष्यति पावनार्थं सागराणां तोषयित्वा महेश्वरम् अयं नयस्व भद्रं ते यज्ञं नरपुङ्गव। तुम्हारे ही प्रभाव से सगर के सारे पुत्र जो मेरी क्रोधाग्नि में सलभ की भांति भस्म हो गए हैं स्वर्गलोक में चले जाएंगे। तुम्हारा पौत्र भगवान शंकर को संतुष्ट करके सगर पुत्रों को पवित्र करने के लिए स्वर्गलोक से यहाँ गंगा जी को ले आएगा। न श्रेष्ठ तुम्हारा भला हो, तुम इस यज्ञ अश्व को ले जाओ। यज्ञ समाप्यतां तात सगरस्य महात्मनः अंशुमान एव मुक्तस्तो कपिलेन महात्मना। आज काम अहयम गृह्य यज्ञवाटम महात्मनः सोभिवाद्य ततः पादौ सगरस्य महात्मनः। मुनि तेनाप्युपाघ्रात तस्मै सर्वं निवेदयत यथा दृष्टं श्रुतं चापि सागराणां क्षयं तथा। तं चास्मै हयमाचष्ट यज्ञवाटमुपागतं तच्छ्रुत्वा सगरो राजा पुत्रजं दुःखं मत्यजन्। तात महात्मा सगर का यज्ञ पूर्ण करो। महात्मा कपिल को ऐसा कहने पर अंशुमान उस अश्व को लेकर महामना सगर के यज्ञ मंडप में आए और उनके चरणों में प्रणाम करके उनसे सब समाचार निवेदित किया। सगर ने भी स्नेह से अंशुमान का मस्तक सूंघा। अंशुमान ने सगर पुत्रों का विनाश जैसा देखा और सुना था वह सब बताया, साथ ही यह भी कहा कि यज्ञ अश्व यज्ञ मंडप में आ गया है। यह सुनकर राजा सगर ने पुत्रों के मरने का दुख त्याग दिया। अंशुमन्तं च संपूज्य समापयत तं क्रतुं समाप्त यज्ञ सगरो देवैः सर्वैः सभाजितः। और अंशुमान की प्रशंसा करते हुए अपने उस यज्ञ को पूर्ण किया। यज्ञ पूर्ण हो जाने पर सब देवताओं ने सगर का बड़ा सत्कार किया। पुत्रत्वे कल्पयामास समुद्रम वरुणालयम प्रशास्य सुचरम कालम राज्यम राजीवलोचनः पौत्रे भारम समावेश्य जगाम त्रिदिवं तदा अंशुमान पे धर्मात्मा महिम सागर में कलाम प्रशासः महाराज यथैवास्य पितामह तस्य पुत्रं समं भवत दिलीपो नाम अधर्मवीन। कमल के समान नेत्रों वाले सगर ने वरुणालय समुद्र को अपना पुत्र माना और दीर्घ काल तक राज्य शासन करके अंत में अपने पौत्र अंशमान पर राज्य का सारा भार रखकर वे स्वर्ग लोक को चले गए। महाराज, धर्मात्मा अंशमान भी अपने पितामह सगर के समान ही समुद्र से घिरी हुई इस वसुधा का पालन करते रहे। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम दिलीप था, वह भी धर्म का आज्ञा था, धर्म का ज्ञाता था। तस्मै राज्यम समाधाय अंशमान संसितः दिलीपस्तु ततः श्रुत्वा पितृणां निधनं महत पर्यतप्यत दुःखेन तेषां गतिमचिन्तयत गंगावतरणे यत्नं सोमहचाकरोन्नृप। दिलीप को राज्य देकर अंशमान भी परलोकवासी हुए। दिलीप ने जब अपने पितरों के महान संहार का समाचार सुना तब वे दुख से संतप्त हो उठे और उनकी सद्गति का उपाय सोचने लगे। राजा, दिलीप ने गंगा जी को इस भूतल पर उतारने के लिए महान प्रयत्न किया। न चावतार यामास चेष्टमानो यथाबलम तस्य पुत्र समभवन श्रीमान धर्मपरायण भगीरथ ख्यात सत्यवाघन सूयक अभिसिंच तुतम राज्य दिलीपो वनमाश्रित भगीरथम महात्मानम सत्य धर्म परायण। यथाशक्ति चेष्टा करने पर भी वे गंगा जी पृथ्वी पर उतार न सके। दिलीप के भगीरथ नाम से विख्यात एक पुत्र हुआ जो परम कांतिमान धर्मपरायण सत्यवादी और अधोदर्शी था। सत्य धर्मपरायण महात्मा भगीरथ का राज्याभिषेक करके दिलीप वन में चले गए। तपसिद्धि समाजोगास राजा भरतर्षभ वनाज्यगाम त्रिदिवम कालयोगेन भारत। भरतश्रेष्ठ राजा दिलीप तपस्याजनक सिद्धि से संयुक्त हो अंतकाल आने पर वन से स्वर्गलोक को चले गए। इसी श्री महाभारते वन परमढ़ि तीर्थयात्रा परमढ़ि लोमतीर्थयात्रायाम अगस्त्य महात्मकथने सप्ताधिक शततमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थ यात्रा के प्रसंग में अगस्त्य महात्म वर्णन विषयक 107वां अध्याय पूरा हुआ।